Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Έλα για την Παρασκευή σε πήρα. Έλα, το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι του Πάνους. Εντάξει. Εντάξει. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Τα λόγια που έχουν πει εκάστοτε πρωθυπουργοί της Ελλάδος προς τους εκάστοτε υπουργούς αμήνης και προέδρους των ΗΠΑ. Ladies and gentlemen. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Τσακλού, welcome to Greece. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Η συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Αγαπητέ φίλε Μάικ, η επίσκεψή σου εδώ σφυριλάτησε έναν ακόμα κρίκο στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδος-ΗΠΑ. God bless America. I love you. Ο sole mio, l'amandonio, la dione, I love you, ο mio la delazione, via στη via της εξουσίας, I love you, mandona via. Να σου πω να φτιάξουμε κάτι για την Παρασκευή. Θα βάλεις αυτό που έλεγε τώρα ρε παιδί μου για το τι έφαγε ο Πομπέο. Ο Πομπέο, κύριε, ο Πομπέο. Ο Πομπέο, ο πόδιο Πομπέο. Έτσι. Πράγμα. Για να κάνουμε αυτό το λογοπαίγνιο, το εύστοχο. Πολύ γι' αυτό. Αυτό. Λοιπόν, να βάλεις κάτι από αυτά. Να βάλεις και το θείο που έλεγε όταν είχε πεθάνει ο Χριστόδουλος που έλεγε θυμάμαι, λέει, είχαμε φάει παστίτσιο, ατέλειο το παστίτσιο, ψάρια, ατέλειο τα ψάρια. Ποιο θείο. Είναι ο Τράγκα, ρε. Είναι βιντάζ αυτό το κομμάτι. Και μετά να βάλει και το φάγανε. Αυτά. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάικ Πομπέο έφαγαν από κοινού στο μπαλκόνι του πατρικού του πρωθυπουργού. Το μενού του γεύματος ήταν βασισμένο αποκλειστικά στις συνταγές της Μαρίκας Μητσοτάκη, οι οποίες αναφέρονται και στο βιβλίο της Συνταγές με Ιστορία και περιέλαμβανε. Πολύ παστίτσιο. Φάγανε παστίτσιο και χόρτα. Κόκκινο και λευκό κρασί και φυσικά. Φάγαμε ατέλειο τα ψάρια. Παραδοσιακά εμείς στα Χανιά, όταν καλωσορίζουμε κάποιον, έχουμε γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι. Και... σκατά! Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. Αγαπημένα μας Αποστόλη, χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να βάλεις εσύ όποτε μπορέσεις την κυρία που σου είχε πάρει και σου είχε πει για το ΕΑΜ και για τον Άρη Βερνιχιώτη ότι ήταν... Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα Μονακό, κατάλαβα. Και μετά θα βάλεις καπάκι τον ύμνο του ΕΑΜ που συμπληρώνεται 79 χρόνια από την ίδρυσή του. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Τα ακούς, γιαγιά! Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Σταμάτα! Yeah. τώρα. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το παλικαράκι αυτό με το συγκρατημένο λόγο για τις καταλήψεις ήταν υπέροχος. Να το κάνετε σε συνδυασμό με τη σκηνή από, από το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Στη σκηνή που είναι ο Τσάκωνας που λέει αυτά που λέει, να βάζετε το παλικάρι και το Διαμαντόπουλο που του λέει: ποιοι τα λένε αυτά, παιδί μου? Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Θα έω χρόνια τη δω την ταινία. Του λέει στο τέλος: είσαι κομμουνιστής, παιδί μου, και λέει ο Τσάκωνας: όχι. Πρώτο και βασικό είναι να αραιώσουν τα τμήματα και να γίνουν έως 15 άρια, δηλαδή μέχρι 15 μαθητές ένα τμήμα. Τι είναι αυτά που λες, Γιάννη? Εμείς έχουμε προτείνει, σαν συντονιστικό όργανο των 15 μελών των σχολείων της Αθήνας, ότι το κράτος, έχοντας δημόσια κτίρια, μπορεί να κάνει, να επιτάξει κάποια κτίρια, δημιουργώντας νέα τμήματα ώστε να αραιώσουν τα ήδη υπάρχοντα. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μας, τη ζωή τη δικιά μας, των δικών μας, των ανθρώπων μας, των παππούδων, των γονιών μας, να γυρίζουμε σπίτι και να μην ξέρουμε τι μπορεί να τους κολλήσουμε. Παιδί μου, μήπως έγινες κομμουνιστής? I love you. Oh, oh, oh, oh, sole mio, l'amando mio, la Dione, I love you. Oh mio, la della Dione, via sti via di sexusias, I love you. Μαντώνα βία. Αφιέρωμα για την Παρασκευή το Όλα Μοιάζουν Μαγικά του Μαρκόπουλου, που είναι σχετικά με τους φίλους μας, ξέρεις. Να μην βάλω το άλλο που λέει Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Όχι, να βάλεις αυτό που σου είπα. Γεια. Α, πολύ αυστηρός, μου αρέσει. Γεια. Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Κι όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά. Με αυτά και με αυτά τώρα, επειδή και τη Δευτέρα σπάσαν τα νεφρά της αδερφής μου, βάλε μου για την Παρασκευή τα νεφρά της Μαγούλας. Μαγούλα τη λένε την αδερφή σου? Καλά μαλάκας είσαι. Όχι, τη λένε Ρεβέκα. Α, εντάξει. Σπάσαν τα νεφρά της Ρεβέκας λοιπόν. Αυτό, αυτό. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά? Τα μαζεύουμε ναι, τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε. Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Άρε γαμμένα να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου. Να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος αστός ολοφιγούρα. Κι η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Τίγκα με σκουπίδια ο αιώνας. Κι όλο μπαινοβγαίνει ο χειμώνας. Κι όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά. Θέλω να συνδυάσουμε δύο πράγματα που ακουστήκαν στη χθεσινή εκπομπή. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Τι θέλεις? Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Με τα μακριά τα κλειδιά της καρδιάς σου. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Για σένα τώρα νιά σου. Νιά σου και γυμνά σου. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Άμα, άσο. Δεν έχω δει, αλλά γενικώς. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Επειδή πήρε μια γυναίκα και ήταν πολύ συγκινητική από τη Δράμα που σου έλεγε για τον πατέρα της που σκοτώσανε, κάτι τέτοια, το θυμάσαι? Ναι, από τη χωριστή Δράμας. Μπράβο, ναι. Μιλάγατε και για τα ψεκασμένα από τις Σέρες και γενικά τα περισσότερα από τη Μακεδονία που είναι ψεκασμένα. Θέλω να μου βάλεις τη διεθνή στα ποντιακά και να ακούσει όλος ο κόσμος κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψάξει και είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι δυστυχώς στη Μακεδονία δεν υπάρχει αριστερά και υπάρχουν πάρα πολλοί φασίστες, πόντι και μικρασιάτες, γιατί αυτό όταν έγινε ο εμφύλιος, το 70% των ποντίων και μικρασιατών οι αριστεροί ή εκτελέστηκαν ή φύγανε. Όρεξη που τη βρίσκεις κάθε μέρα, ρε παιδάκι μου. Ρε φίλα, αφού διαβάζω ιστορία, τι να κάνουμε. Γι' αυτό παντού στην Πάτρα, στην Αθήνα, παντού οι πρόσφυγες και οι πόντι είναι προοδευτικοί και στη Μακεδονία είναι φασίστες και ψεκασμένοι. Δεν φταίνει πόντι και οι πρόσφυγες, φταίει ότι το καλό κομμάτι έφυγε και μείνανε οι μαλάκες εκεί. Αλλά βάλουμε και τη διεθνή στα ποντιακά. Σκοθέθενε συμπόσα τώρα. Η μέρα γίδεται καλό. Απέσα θέρτε και σαπίνα. Σκοθέστε να έρθεν ο καιρό. Ένα τώρα αβού το ημάκι. Ασολέν το ίστερνο. Το ίδερνασιονάλε. Είναι μάτω θα γλιτώ. Χωρίς αισθήματα και προγραμματισμούς, με τα κόλπα τους εγεμίσαμε τρελούς. Αχ που σε πονά και που σε πιάνει. Ευτυχώς που ο κόσμος δεν τα χάνει. Εμένα μου λες. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς για Παρασκευή, για παραγγελιά, αλλά τώρα μου ήρθε. Ακούγα κονσέρβα την εκπομπή της Παρασκευής που μιλούσε η Ντόρα και έλεγε τι ωραία τα έλεγε για τις βάσεις. Βάζε και το τραγουδάκι μετά η Μισκούμπρια. Ποια είναι αυτή η μαμά σου, είναι αυτή η μεγάλη σου αδερφή? Και θα ταιριάσει εσύ εκεί πέρα, θα βάζεις και λίγο κούλι και θα γίνει πολύ ωραίο. Μια ιδέα. Το τραγούδι θέλω να το κάνω με τη μαμά σου, ανώμαλε. Αν δεν ήμουν ανώμαλος, θα σ' ακούγα. Αναδεικνύεται πάρα πολύ η σημαντικότητα της σούδας. Θα μου πείτε εσείς, κυρία Μπακογιάννη μου, δεν ξέρετε πόσο σημαντική. Την κινησούδα. Εγώ την ξέρω. Αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Η μαμά σου είναι αυτή η μεγάλη σου αδερφή. Με την αδερφή μου, την κυρία Μπακογιάννη, προφανώς έχουμε μια πολύ στενή προσωπική σχέση. Δεν συμφωνούμε σε όλα πολιτικά. Ούτε κι άλλοι θα κάναν την κάφα αυτή. Με μεγάλη αδυναμία στο μόνο γιο μετά από τρεις κόρες. Πέτα μακριά τα κλειδιά της καρδιάς σου. Θέλω να το κάνω με τη μαμά σου. Καταπληκτικό. Για σένα τώρα νιά σου. Νιά σου και γυμνά σου. Θέλω να το κάνω. Με την κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να το κάνω με την Κυριάκο. Θέλω να το κάνω με τη σημαντικότητα της σούδας. Κι αν τραγουδώ σε δρόμους, σε μπουάτ, σε συναυλίες και λέω πάντοτε τις ίδιες ιστορίες, είμαι κι εγώ ένα πλευρό από το πλευρό σας. Μια στιγμή από τον πολύτιμο καιρό σας.